Injil Lukas, bab 11. Ing sawijining dina, Yesus ndedonga ana ing saweneng panggonan. Bareng wis rampung, ana sakabate siji kang munjuk. Gusti, kawula mugi sami panjenengan wulang ndedonga, sami kados ingkang dipun wulangaken dening Yohanes dhateng para muridipun. Yesus banjur paring wangsulan, pangandikane, menawa kowe padha ndedonga, munjuk omang kene. Duh Rama, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Kawula mugi sami kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing saben dintenipun. So mugi karso ngapunten dosa kawula. Awedene kawula inggih sami ngapunten dhateng saben tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa malih mugi kawula sampun ngantos sami katandukaken dhateng panggodha. Banjur padha dipangandikani maneh mangkene. Menawa panunggalanmu ing wayah tengah wengi, menyang ing omahe mitrane lan kondo. Sedulur, mbok aku kok utangi roti telung iji wae. Sebab ana mitraku kang lelungan mampir ing omahku. Mongko aku ora duwe apa-apa kang kena dak suguhake. Apa iya sing ana ing sajroning omah bakal mangsuli? Aja ngribeti aku to. Lawange wis dak kancing. Aku lan anak-anakku wis padha mapan turu. Aku ora bisa tangi ngladeni kowe. Aku pitutur marang kowe. Sanadyan ora otangi lan ngladeni. Margo iku mitrane. Nanging margo saka anggone ora idep isin iku, mesti ya bakal banjur tangi, menehi apa kang dibutuhake. Mulane aku pitutur marang kowe, padha nyenyuwuna, temah bakal kaparingan. Padha ngupaya, temah bakal oleh. Padha totok-totoko, temah bakal kawenganan. Amarga saben wong kang nyenyuwun, bakal tompo. Lan kang golek, bakal oleh. Tuwin kang totok-totok, iku bakal kawenganan. Endi ana kang jeneng bapa, dijalui iwak anake, mene ulo kanggo ijole iwak. Utawa menawa njaluk endok, apa iya banjur diwenehi kala jengking. Dadi yen kowe sanadyan ala, padha mangerti ing bab paweweh kang becik marang anak-anakmu. Apa maneh ramamu kang ana ing swarga, mesti bakal maringi roh suci marang kang padha nyenyuwun. Ing sawijining dina, Yesus nundung setan kang marakake bisu saka ing saweneng wong. Bareng setane wis metu, wonge bisa guneman. Wong akeh padha kairaman. Nanging ana saweneh kang padha ngucap mangkene. Anggone nundung setan iku nganggo panguasane Beelzebul, panggedening para setan. Lan ana maneh kang nyuwun pratandha saka swarga kanggo nyoba marang Yesus. Nanging Yesus ora kekilapan marang pikirane wong-wong mau. Mulane banjur ngandika, saben kraton kang pecah iku mesti rusak. Lan saben brayat kang wargane padha dredah mesti rusak. Menawa iblis iku uga dredah karo awake dhewe, kepriye bisane lestari kratone? Dadi yen aku nundung setan iku nganggo panguasane Beelzebul, para muridmu anggone nundung nganggo panguasane sapa? Mulane iya iku kang bakal padha ngadili kowe. Nanging menawa aku nundung setan nganggo panguasaning Allah, sayektine kratoning Allah wis rawuh ana ing satengahmu. Menawa ana wong kang rasa sarta gegamane ganep kanggo ngreksa omahe dhewe, barang darbeke bakal slamet. Nanging menawa katekan wong kang luwih rasa, kang kalah rasa mau banjur ditempuh lan dikalahake. Saking gegamane kang diandelake bakal direbut, lan barang darbeke bakal diedum-edum dadi carahan. Sing sapa ora nyarujuki aku, iku nglawan marang aku. Sarto sing sapa orang lumpuh ake bebarangan karo aku, iku mbuyarake. Samangsa roh jahat iku wis metu saka ing wong. Banjur nglemboro menyang papan-papan kang suwung kanggo manggon. Nanging sarehne ora oleh. Nuli muni mangkene. Dak balenani maneh omah kang wis dak tinggal. Banjur bali. Omahe ketemu wis disaponi resik lan tumata becik. Tumuli metu. Lunga ngajak roh liyane cacahe pitu kang luwih jahat. Sarta banjur padha mlebu lan manggon ana ing kono. Satemah wong mau alane ngluwi katimbang sadurunge. Nalika Yesus isih ngandika, ana wong wadon kang uwuh marang panjenengane saka ing satengahing wong akeh. Unjuke, "Rahayu ibu ingkang sampun garbini saha ingkang nesepi panjenengan." Nanging Yesus banjur ngandika, "Kang rahayu iku wong-wong kang padha ngrungokake lan gatekake pangedikaning Allah." Bareng wong akeh padha ngrubung panjenengane, Yesus nuli ngandika, "Wong-wong ing jaman iki iku ala padha nyuwun pratandha, nanging ora bakal kaparingan kajaba mung pratandane Yunus. Sabab kaya dene Yunus anggone dadi pratandha tumrap wong-wong ing kutha Niniwe. Samono uga putraning manungsa ya bakal dadi pratandha tumrap wong-wong ing jaman iki. Besok ing dinane pangadilan, ratu kang saka ing tanah kidul iku bakal wungu bareng karo wong-wong jaman iki lan bakal ngadili wong-wong iku. Amarga ratu iki rawuh saka ing pungkasaning bumi, arep mirengake kawicaksanane Salomo. Mongko satemene kang ana ing kene iki ngungkuli Salomo. Besok ing dina pangadilan, wong-wong ing Niniwe bakal padha tangi bebarengan karo wong-wong jaman iki lan bakal ngadili wong-wong iki. Amarga wong-wong Niniwe iku bareng ngrungokake pituture Yunus, banjur padha mratobat. Mongko satemene kang ana ing kene iki ngungkuli Yunus. Ora ana wong nyumet lampu kang banjur diselehake ing panggonan kang delik utawa ditutupi genthong, nanging ditumpangake ing cagak lampu supaya wong kabeh kang mlebu omah bisa ndeleng padange. Mripatmu iku dadi lampuning badanmu. Menawa mripatmu becik, badanmu sakujur dadi padhang. Nanging menawa mripatmu jahat, badanmu dadi peteng. Mulane padha diwaspada. Pepadhang kang ana ing kowe iku aja nganti dadi peteng. Menawa badanmu sakujur padhang lan ora ana perangane kang peteng, mesti kabeh dadi padhang. Iya kaya yen kuwe kena ing soroting lampu. Bareng Yesus wis rampung anggone memulang, ana wong Farisi ngaturi dahar ana ing omahe. Panjenengane iya banjur lumebet sarta lenggah dahar. Wong Farisi mau bareng weruh Yesus kok ora wijik dhisik sadurunge dahar dadi gumun. Nanging Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau, "Kowe para Farisi, kowe padha ngresiki njabaning tuwung lan pinggan, nanging ing jeromu kebak rampasan lan piolo. He wong-wong bodho, panjenengane kang nitahake sisih njabane iku, apa ya ora nitahake jerone? Mung wae isine iku danakno, lan ing mengko sakabehe bakal dadi resik tumrap kowe. Nanging bilai kowe, he para Farisi, amarga kowe padha mbayar pro sapuluhan saka godhong merdinah, inggu, lan sawarnaning jejanganan. Nanging kowe padha nglirwakake keadilan lan katresnaning Allah. Prakara-prakara iku kudu dilakoni tanpa nglirwakake sing liyane. Bilai kowe he para Farisi, amarga ana ing papan pangibadah, kowe padha seneng linggih ing ngarep lan seneng tompo pakurmatan ana ing pasar. Bilai kowe, amarga kowe iku kaya dene kuburan kang tanpa tenger. Wong-wong kang lumaku ing sandhuwure padha ora weruh." Tumuli ana sawijine ahli Toret kang mangsuli, "Ature, Guru, menawi panjenengan ngendika makaten menika, ateges ugi ngremehaken golongan kula. Nanging panjenengane banjur mangsuli, pangandikane, kowe ya padha bilai he para ahli toret. Amarga kowe padha ngemoti wong kalawan momotan kang ora bisa kaangkat. Nanging kowe dhewe ora nganti ndumuk momotan iku nganggo drijimu siji wae. Bilai kowe, amarga kowe padha mbangun pasareane para nabi. Mongko leluhurmu dhewe kang nyedani. Dadine kowe padha ngaku yen kowe padha benerake pratingkai leluhurmu. Sebab leluhurmu iku padha nyedani para nabi mau. Dene kowe padha mbangun pasaryane. Mulane kawicaksananing Allah ngandika, ingsun bakal ngutus para nabi lan para rasul marang wong-wong iku. Sarta panunggalane iku ana separo kang bakal dipateni lan kang dianiaya. Supaya tumrap wong-wong jaman iki katempuhna getihe sakae para nabi kang wis kautahake wiwit nalika bumi katitahake. Wiwit saka getihe Habil nganti getihe Zakaria kang kapatenan ana ing antaraning Misbiah lan padalemaning Allah. Malah aku pitutur marang kowe, kabeh iku mau mesti bakal katempuhake marang wong-wong jaman iki. Bilai kowe he para ahli Toret, amarga kowe wis padha njupuk kuncining kawruh. Kowe dhewe ora lumebu, nanging wong kang arep lumebu padha kok alang-alangi. Bareng Yesus wis jengkar saka ing papan kuno, para ahli Toret lan para wong Farisi padha ngincim-incim marang panjenengane lan ngebyuki panjenengane kalawan pitakonan warna-warna. Apa dene padha mudidaya gawe pasangan kanggo nyepeng panjenengane? Ada dasar opo kang kapangan dikaake.